الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tuko katika mwaka mpya wa masomo, mwaka wa 1444 min al-hijrati an-nabawiyya. Bila shaka leo tutakuwa ni usiku tarehe 12 wa mwezi huu wa al-Muharram, shahrullahi al-haram al-Muharram. Kilichoniweka hapa katika muda huu ni kutoa mwongozo juu ya durusi zetu ambazo tunatarajia kuanza rasmi insha Allah pingine kesho, yani yomul arbi'a. Nilisema kwamba watu wa taalimu wajitahidi wazibandike hizi ratiba na majadwali haya, jadwali usbu'i lidurusi ilmiya, ili kila mmoja ajue kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo akija hapa abebe vitabu kabisa, kwamba ajue kwamba leo kuna darasa fulani na kesho darasa fulani. Sasa kwa ujumla darasa zetu, hasa darasa ninazosomesha mimi, darasa zangu kuanzia siku Jumamosi baada ya asri au kuanzia asubuhi wakati wa dhuha, siku Jumamosi tutakuwa na darasa ya usulul fiqh. Itaendelea darasa yetu ya usulul fiqh, kitabu la Taifu al-Isharat akija kwisha nitakimalizia, na hii inawahusu watu maalum, qismu al-mustafidin wal walim qabla adh-dhuhr. Na baada al-asr tutakuwa na darasa ya hadithi, lakini hii inawahusu kina mama, siku Jumamosi hiyo. Hadithi kitabu Riyadhus Salihin itaendelea. بعد المغرب تكون درس حديثي هبا مسكتيني سس. كتاب صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند هي يسكو جمع موسي أو ليلة الأحد درس صحيح البخاري. بعد العشاء تكون درس نحو كتاب ألفية بن مالك. Hii ya watu maalum, sio inafahamika. Kwa siku ya Jumamosi darasa hizo nne, siku ya Jumapili tutakuwa na darasa nne vile vile. Darasa ya usul fiqh itaendelea, kitabu la Taifu al-Isharat na watu ni wale wale. Na baada ya asri darasa ya tafsiri ya Qur'an kwa wanawake. Baada ya maghribi tutakuwa na darasa ya hadithi itaendelea, sahihu al-Bukhari hapa hapa msikitini. Na baada al-isha itakuwa na somo la nahwu na kitabu ni Alfiya bin Malik itaendelea. Siku ya Jumatatu wakati wa dhuha itaendelea tena vile vile usul fiqh, kitabu la Taif al-Isharat itaendelea. Baada al-maghrib itakuwa na darasa hapa msikitini ya tauhid kwenye kitabu Lum'atu al-i'tiqad, Lum'atu al-i'tiqad cha al-Imam ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي الجماعيري الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى. نبعد العشاء تكون درس الصف كتاب لامية الأفعال شيخ ابن مالك رحمة الله تعالى عليه قسم المستفيدين. سيكو كما يليه siku kama ya leo, siku ya Jumanne ambayo ni Lailatul Arbi'a, tutakuwa darasa ya hadithi wakati wa dhuha, lakini kwa kina mama, kitabu al-arba'una an-nawawiyya mustawa wa kwanza na wa pili, na baada al-maghrib tutakuwa darasa ya tafsiri hapa, sio kama leo Jumanne, tutakuwa darasa ya tafsiri hapa msikitini, tutaendelea na tarjama ya Qur'an, na baada al-isha tutakuwa darasa ya nahwu wa mustawa wa pili, tutaendelea na mutammimatul ajurumiyya. Wale watu wa mutammima ambao walisoma darasa hapa ya ajurumiyya kisha wakasoma ad-durra na tukaanza mutammim, tutaendelea nao, itakuwa ni usiku kama ya leo hivi baada al-isha. Siku ya Jumatano wakati wa dhuha tutakuwa darasa ya hadithi kwa upande wa kina mama, mustawa wa kwanza na wa pili. Na baada al-maghrib itakuwa na sira, kitabu Nurul Yaqin, tutaendelea nacho darasa ya sira Nurul Yaqin kwa siku kama ya kesho hivi. Baada al-isha itakuwa na sarf, wale wanaosoma mutammima watasoma matnu al-bina'i wal-asas, ikiisha itasoma matnu tasrifi lil-izzi. Kwa ratiba hii kila mmoja atakiwa ajue na ajue anahusika wapi. Tungeanza leo darasa yetu, lakini itakuwa maandalizi kwa watu hayako, itabidi tuendelee darasa yetu kesho insha Allah. Kwa hiyo kesho itakuwa na darasa ya sira. Watu wakija kuswali maghribi hapa wanatakiwa wabebe vitabu vyao vya sira Nurul Yaqin, sio khulasa ya Nurul Yaqin, ile Nurul Yaqin wasomeshwa hapa. Na wale wanaosoma mutammima watakiwa waje na matnul bidai wal asas, wataisoma baada ya al ishai. Na pia kwa sababu pia kuna ikhwa wengine wametoka kwa ajili ya da'wa, hasa katika siku kumi hizi za Muharram, ni vizuri nao kuwapa nafasi, ukirudi wasipitwe sana na baada ya darasa. Ndio nadhani kwa kuwa ratiba ya Muharram imekwisha, huko waliko watalazimika kurudi mapema wawai, ili kesho tuendelee na darasa ya Nurul Yaqin. Imefahamika? Kwa hiyo darasa za magharibi, darasa za baada al-maghrib, Jumamosi tuna sahihu al-Bukhari, Jumapili sahihu al-Bukhari, Jumatatu kuna lum'atul i'tiqad, Jumanne kuna tafsiri, Jumatano kuna sira. Darasa za maghrib, sahihu al-Bukhari ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu ni tauhid ambayo ni lum'atul i'tiqad, Jumanne tafsiri, Jumatano sira. Kwa hiyo watakiwa ulijue hili, na tutawahimiza kama hazijabandikwa hizo karatasi zibandikwe sehemu husika, ili kila mmoja aijue ratiba. Na darasa za baada al-ishai Jumamosi alfia, na Jumapili, Jumatatu lamia, Jumanne mutambima, Jumatano matnul bina'i wal asas. Nadhani jambo liko wazi kabisa. Ratiba ya kina mama tutaeleza insha Allah kwa sehemu yake. Hapa tumehitaja kidogo tu darasa baada ya asri, kuna riyadhus salihin na kuna tafsiri. Wakati wa dhuha watasoma nahwu, mtawasomesha mutammima, na fiqhi watasoma alfiqhu almuyassar. Hizo zitanihusu mimi hizo basi.